mwingala uja kumabondo. Mana wawe kajiro lendo, mwingala uja kumabondo. Tututuwa mfuta gazula, nebu bichi wa mbulubulu. Oba, butu jabu mwenya, wewe, wabuto wabula bula. Hey, usuli mwe. Kumwala choli lo galama mwe. Choli lo. Kumwala choli lo galama mwe. Choli lo. Alunda wa yaya wa nila mbila ima. Mamu kayuwe. Mamu mujila sama mwa chumba wa benisha. Mamu mujila sama mwa chumba wa benisha. Mamu wanyi kapila ya mamu wa chumba wa benisha. Mamu wanyi kapila ya mamu wa chumbe. Cholilo gala mamwe. Cholilo. Akumwela cholilo gala mamwe. Yeah, let's go.